Respect the ganja man. Another reggae for you, you know. Kaya halin ka na, tumira ka, dadalin ka namin sa kakaiba. At doon di yung mapupuna, pag sumama ka, araw-araw bobsa. Kaya Sunday to Monday, kahit everyday, laging all the way. Dahil pag tinikman mo, sinup-sup mo, dapat ay ipapasa mo. Oh, gusto mo bang makatikim ng aliling, ikay mapropranin? Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraning? Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraning? Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraning? Sa impinasa, dala ay pag-asa, kakaiba to, mas malakit pa sa grasa. Ako na ang bahala, ako babalasa, pagkabalo sa inyo ko ay ipapalasa. Dala'y vitamina at dala'y disgrasya, pero ang tulog nito'y kakaibang grasya. Istorya dyan sa utak mo, hindi magkasya, kasi aliling naman dalang sustansya. Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraneng? Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraneng? Gusto mo bang makatikim ng aliling, ikaw'y mapapraneng? Gusto mo bang magkatikim ng aliling, ikay mapapraneng? Kapag tinikman mo'y kakaiba, ito ang ginagamit ko pag ako'y bumubuga. Hindi ko binubuga, eh kasi sayang. Ayoko ng ganon kay aliling, ako ay manghihinayang. Ito ang paborito ko, minsan kakampi ko, minsan kakosa ko. Araw-araw magdamag laging kasama ko, aliling na konsensya na utak ko. Ito'y nakakagana, nakakalimot ito ng problema. At kung bitin ka pa, sundutan mo lang ng vodka. Gusto mo bang mag-aliling everyday? Ito aking kapiling. At pag naubos na, bibili pa. Oh, aliling, buksa-buksa. Kaya halika na, tumira ka, dadalin ka namin sa kakaiba. At doon di yung mapupuna, pag sumama ka, araw-araw moksa. Kaya Sunday to Monday, kahit everyday, laging all the way. Dahil pag tinikman mo, sinup-sup mo, dapat ay ipapasa mo. Oh, gusto mo bang makatikim ng aliling, ikay mapropraning? Gusto mo bang makatikim